osobę. A ręcznik papierowy Velvet Turbo jedynie 11,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Minęła 13. Michał Nogaś. Dzień dobry, w poniedziałek. Zaczynamy od serwisu. Romuald Wójcik. Biegli prokuratorzy prowadzą oględziny na miejscu tragedii w Pszowie. Każda jednostka wojskowa musi produkować drony, żeby się na nich szkolić, mówi wicepremier minister obrony. O pomoc dla uchodźców z Wenezueli apelują organizacje humanitarne. Na miejscu pożaru w Pszowie trwają oględziny. W pożarze zginęło 5 osób. Budynek, w którym doszło do tragedii, nie był zgłoszony jako hotel. Po tym jak pożar został ugaszony, a pogorzelisko zabezpieczone, na miejsce weszli prokuratorzy i biegły z zakresu pożarnictwa. Mają ustalić, co było przyczyną pożaru. Świadkowie zdarzenia podkreślają, że ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Po 15 minutach, to się zajęło w ciągu 10 minut wszystko. Nie? Tu było pełno strażów, ogień, wszystko. No tak to było. No niestety, no, ci ludzie nie żyją. No mieszkało tu parę osób, nie? Pożarem najmocniej dotknięte zostało drugie piętro i drewniany dach. W pożarze zginęło 5 osób. 3 ciała odnaleziono na pierwszym piętrze, a 2 na poddaszu. Ofiary to 4 mężczyzn i 1 kobieta. 2 osoby zostały ranne, to policjant i 1 z mieszkańców budynku. Ze środka ewakuowano 12 osób, 7 mężczyzn i 5 kobiet. Od wielu lat właściciel budynku miał wynajmować ludziom pokoje. Działalność nie była jednak zgłoszona, ani jako hotel pracowniczy, ani pensjonat. Pszów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To było przerażające, mówi Monika Andruszewska, która była w Sumach, gdy na miasto spadły rosyjskie rakiety. Widziała też miejsce, w którym zginęli cywile. Dziennikarka i wolontariuszka nie ma wątpliwości, że Rosjanie zaatakowali celowo. Wokół stoją spalone samochody, na ziemi walają się pozostałości po akcji ratowniczej. Widziałam zakrwawioną saszetkę z dokumentami, obok była wielka dziura w murku. Wszystko w krwi, widok faktycznie jest niesamowicie przerażający. Monika Andruszewska potwierdza informacje ukraińskich władz, że Rosjanie do ataku użyli ładunków kasetowych, szczególnie niebezpiecznych dla ludności cywilnej. Każda jednostka w Polsce musi produkować drony, żeby się na nich szkolić, mówi wicepremier minister obrony. Władysław Kośniak-Kamysz zapoznał się z dronami produkowanymi przez żołnierzy z Brygady Kawalerii Powietrznej. Każdy żołnierz musi mieć umiejętność posługiwania się dronami. Jeżeli tego nie będziemy mieć, to żaden najlepszy nawet sprzęt, Apache, F-35, jakikolwiek inny sprzęt, nie pomogą, jeżeli w tym obszarze rozpoznania najpierw, udzielania wsparcia, ale też dronów kamikadze, też dronów bojowych. Nie będziemy mieli zdolności na poziomie każdej jednostki. Musimy realizować strategię odstraszania, mówił szef MON na spotkaniu z żołnierzami w jednostce pod Tomaszowem Mazowieckim. Wczoraj mogliśmy zobaczyć film, jak białoruskie służby inspirują tych, którzy mają w nielegalny sposób przekroczyć granicę. To operacja Rosji i Białorusi wymierzona w bezpieczeństwo państwa polskiego, podkreślił wicepremier. Z powodu kryzysu politycznego i gospodarczego w Wenezueli 8 milionów mieszkańców tego kraju uciekło, 3 miliony spośród nich przyjęła Kolumbia. Według ONZ to jeden z 10 najbardziej niedofinansowanych i zapomnianych kryzysów w tym roku. Nina Mocior z Caritas Polska przypomina, że organizacja 6 rok prowadzi program wsparcia w Kolumbii. Tylko w zeszłym roku Caritas Polska i Caritas Kolumbia przekazaliśmy ponad 66 ton żywności i artykułów nieżywnościowych dla najbardziej potrzebujących rodzin dotkniętych migracją przymusową. Są to Wenezuelczycy, którzy uciekają ze swojego kraju, uciekali przed prześladowaniami, przed biedą, przed bardzo trudną sytuacją, która ma miejsce w ich kraju i która też się nasiliła po zeszłorocznych wyborach. Po wyborach prezydenckich, w których ogłoszono zwycięstwo Nicolasa Maduro, opozycja oskarżyła władzę o fałszerstwo. W wyniku protestów zginęło co najmniej 28 osób, a ponad 2000 zostało aresztowanych. Kryzys pogłębia wysoka inflacja. Klimat. Właśnie zaczynają się zielone godziny. W sieci jest najwięcej energii ze źródeł odnawialnych, a prąd jest najtańszy. Warto w tym czasie zaplanować energochłonne prace domowe, jak pranie czy prasowanie. Zielone godziny potrwają do 16. Między 19 a 21 warto z kolei ograniczyć korzystanie z prądu. Sieć energetyczna może być wtedy przeciążona. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Warunki sprzyjają aktywności na zewnątrz. W zlewni górnej na Teci, Pisy i Przemszy utrzymuje się susza hydrologiczna. W północnej Polsce prognozuje się średnie i wysokie stężenie pyłków brzozy. W lasach południowo-zachodniej Polski i Pomorza Środkowego zagrożenie pożarowe jest średnie, na pozostałym obszarze niskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najbliższych dniach możemy się spodziewać umiarkowanego zachmurzenia w przeważającej części kraju. Dziś możliwe burze, najsilniej zawieje nad morzem i w górach. Na termometrach 13 stopni nad morzem, 16 na Suwalszczyźnie, 24 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy pierwsze w tym tygodniu wydanie, polecając się do 15:00. Dziś jak zawsze o tej porze na antenie i nie tylko o tej się wydarzy. A my to Krzysztof Sagan, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Adres się przyda. myśliwiecka@polskieradio.pl. Od Kaiser Chiefs zaczynamy. Oh my God, Kaiser Chiefs dziś na początek w audycji m.in. Mateusz Adamczyk o tym, co to znaczy, że mówimy do siebie. Będzie tutaj rozmowa z Mateuszem Pakułą także w naszym programie w weekend w Krakowie. Miała miejsce premiera spektaklu Skóra po dziadku. Warto nas słuchać. Będziemy mieli także książki do rozdania. Książki, na podstawie których powstała ta sztuka. A za kilka minut będziemy wspominać zmarłego wczoraj wielkiego pisarza i noblistę. Ale wcześniej ktoś do nas wysyła SOS sygnał. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. O tej nowej płycie jeszcze nic nie wiadomo, wiadomo tylko, że powraca i właśnie teraz zaśpiewa. Piosenka dnia po polsku, Błażej Król. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych.

one will ever understand it, and no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel. Spike Island to była nasza piosenka dnia w piątek. Nowa płyta Pulp, More, będzie 6 czerwca i wciąż nas to cieszy. Z czystym sumieniem. Ale też i z ogromnym smutkiem teraz będę po pierwsze polecał, po drugie zachęcał, żeby się zapoznać, jeżeli ktoś nie miał okazji jeszcze, a po trzecie żegnał jednego z największych, najwybitniejszych pisarzy współczesnych. W mowie noblowskiej w 2010 roku mówił tak: przez całe życie miałem koło siebie ludzi, którzy mnie kochali, zachęcali i zarażali wiarą, kiedy sam wpadałem w zwątpienie. To dzięki nim i zapewne także dzięki własnemu uporowi i łutowi szczęścia udało mi się poświęcić większą część życia tej pasji nałogowi i cudowi, jakim jest pisanie, stwarzanie drugiego życia, w którym chronimy się, gdy jest nam źle, zmienianie tego, co niezwykłe, w coś naturalnego i tego, co naturalne, w coś niezwykłego, coś, co rozwiewa chaos. Życia, które upiększa brzydotę, uwiecznia chwilę, a śmierć czyni przemijającym widowiskiem. W niedzielę w wieku 89 lat zmarł w Limie, stolicy Peru, Mario Vargas Llosa. Muzyka z Ameryki Południowej i Los Indios Tabajaras, waltz kreolski, nie bez powodu, bo ostatnia książka Maria Vargasa Llosy to Dla pani ta cisza, wydana w roku 2023, na polski przełożona przez Tomasza Pindla, To jest opowieść o dziennikarzu i badaczu. On się nazywa w tej książce Tono Aspilsueta i on, intelektualista, ktoś, kto żyje utopiami, ma taki pomysł, że właśnie muzyka kreolska, tworzona przez Peruwieńczyków, także rdzennych mieszkańców, może zjednoczyć podzielony naród. Kiedy książka się ukazała w 2023, Mario Vargas Llosa przeczytał jej fragmenty. To posłuchajmy teraz przez minutę w oryginale głosu mistrza, którego straciliśmy. Se apagaron las luces y quedó un solo foco prendido iluminando un espacio de aquel patio. Entonces apareció el personaje destinado a la fama según el presagio del doctor Durán Flores. En lo primero que se fijó Toño Aspilcueta, un detalle que no se le olvidaría jamás, fueron los zapatos de charol que llevaba el chiclayano. Sin calcetines, por supuesto. Esos zapatos eran como una muestra de fábrica, algo tan personal como una tarjeta de visita. Vestía un traje que le quedaba chico, por lo menos el pantalón que le llegaba solo a las canillas, y una camisa floreada de mangas muy cortas. Tenía una cara seria, algo morena, y una cabellera ensortijada, de esas que no se veían ya nunca en la calle, alargada, muy negra, y con una hilera de cabellos grises entreverados. To jest moment, w którym Vargas Llosa czyta scenę, w której Tono poznaje Lala Molfina, wirtuoza gitary, mocno zapomnianego, i zachwyca się jego postacią, a to wszystko się dzieje w latach 90. w Peru, czyli w czasach, kiedy już trwa wojna domowa między wojskiem, armią rządową, a partyzantką Świetlisty Szlak. To jest ciekawy moment w historii Peru, bo kilka lat później Mario Vargas Llosa kandydował na prezydenta kraju i przegrał w drugiej turze z Alberto Fujimorim, który potem stał się, jak pamiętamy, przynajmniej część z nas, autorytarnym prezydentem. Wprowadził rządy silnej ręki. Vargas Llosa z nim przegrał, obiecując liberalną demokrację. No a potem do dziś właściwie Peru musi mierzyć się z tym, co rządy Fujimoriego przyniosły. Kiedy 5 lat temu przy okazji premiery innej książki miałem okazję rozmawiać z noblistą, Vargas Llosa mówił mi tak: piszę tak często o Ameryce Łacińskiej, ponieważ jej historii nie można ignorować. Ona w jaskrawy sposób pokazuje, jak trudna i żmudna może być droga do demokracji i jak łatwo wszystkie te starania obrócić w pył. On to mówił wtedy, kiedy opisywał historię pewnego gwatemalskiego prezydenta i walki o wolność słowa w tym kraju, ale to była końcówka pierwszej prezydentury Donalda Trumpa i on wtedy też mówił, Mario Vargas Llosa, że Amerykanie sami robią sobie krzywdę, ale wcześniej tę krzywdę przez dekady wyrządzali mieszkańcom Ameryki Południowej, by przypomnieć historię junty Pinocheta itp. itd. Gdybym miał Państwu wskazać książki Vargasa Llosy, noblisty, który wczoraj odszedł od nas, zmarł w Limie w wieku 89 lat, to oczywiście Rozmowa w katedrze, to oczywiście Miasto i psy, jego debiut, ale to także genialna powieść Święto Kozła, opowieść o autorytarnym przywódcy Dominikany, Trujillo. No wspaniale to wszystko opisał Llosa, ale także ta najnowsza książka, bo on nigdy przecież nie spadł z piedestału i zawsze i przed i po Noblu publikował powieści znakomite. To dla pani ta cisza, opowieść o muzyce, o walcu kreolskim, który miał połączyć wszystkich Peruwieńczyków. Egzemplarze książki Maria Vargasa Llosy, tej ostatniej, jak się okazało, mam teraz dla słuchaczek i słuchaczy. myśliwiecka@polskieradio.pl. To niech jeszcze się pojawi na antenie ta muzyka, w którą wierzył i bohater Vargasa Llosy, i on sam. Wielka peruwiańska pieśniarka Chabuca Granda na antenie programu trzeciego. Qué oscura sangra la herida, ay, ay, ay, madura tierra escondida.

Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Programy parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. 13:31. Trójka na życzenie. A to czas Michała Margańskiego. To będzie truizm, ale jak wiadomo, trójka muzyką stoi. Nasze studio koncertowe znowu nabiera mocy, a widać to doskonale na stronie internetowej trójka.polskieradio.pl, gdzie na życzenie w dowolnym momencie mogą Państwo obejrzeć 3 koncerty. Pierwszy, który rekomenduję, zapowiedział Kuba Mrożewski. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, przed nami wyjątkowy wieczór, bo tak jest zawsze, kiedy młody polski zespół po raz pierwszy staje tutaj na tej scenie. Przed nami Metro. Zespół Metro po raz pierwszy pojawił się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w przeciwieństwie do tego pana. Umówmy się, że tak naprawdę to jest takie urodzinowe, przedurodzinowe spotkanie. Artur Andrus pojawił się w trakcie naszych urodzin, zapowiadając ustawiony konkurs piosenki, bo pod taką nazwą świętowaliśmy, przypomnę, 63. urodziny trójki. No i pod takim tytułem zresztą mogą Państwo zobaczyć to wydarzenie na naszej stronie. Wśród wielu gwiazd Artur zapowiedział także występ Meli Koteluk. Dobry wieczór. Pierwszy występ w studiu imienia Agnieszki Osieckiej od nie pamiętam kiedy. I na zakończenie koncert Basi Małeckiej, który również dostępny jest z naszej strony internetowej trójka.polskieradio.pl. Chodzi o występ Basi Małeckiej. Koncert wokalistki zapowiadała Justyna Grabasz. Posłuchamy piosenek Osieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, śpiewanej przez Basię Małecką. Zapraszam serdecznie, będzie z pewnością pięknie. Basia Małecka wraz z zespołem. trójka.polskieradio.pl. Pod tym adresem znajdą Państwo 3 nowe, fantastyczne koncerty, które odbyły się w programie trzecim. Michał, dziękujemy. Margański, padło to nazwisko i imię w opowieści przed chwilą. No właśnie, a nawet teraz zaczęła śpiewać Mela Koteluk. Myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że w tym miesiącu raz jeszcze stanie na scenie w studiu obok. Mela Koteluk, Himalaje. Czasami w nieskończoność zarzucam. Himalaje, Mela Koteluk. Przypomnę, można na nią czekać jeszcze w kwietniu. Powinna wrócić do studia imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz przeniesiemy się z Myśliwieckiej do dawnej stolicy Polaków. Tu Myśliwiecka 357. W weekend w Krakowie były premierowe spektakle Skóry po dziadku, nowego spektaklu Mateusza Pakuły. Spektakl powstał na podstawie książki pod tym samym tytułem i wyprodukowali go wspólnie Teatr Łaźnia Nowa, gdzie z Mateuszem Pakułą się spotkałem, i Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. To może zacznijmy, wracając do sobotniego wieczoru, bo wtedy rozmawialiśmy, od pytania o początki. Geneza z tego spektaklu jest taka, że no jest to spektakl na podstawie mojej książki, drugiej książki prozatorskiej pod tytułem Skóra po dziadku. Książki, którą pisałem już z takim poczuciem, że będę z niej robił spektakl. W przeciwieństwie do pierwszej książki prozatorskiej, Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję, którą pisałem sądząc, że właśnie ten wybór tej formy prozatorskiej też jest po to, żeby właśnie nie robić z tego spektaklu. Zaskoczyło mnie samego też, że w pewnym momencie uznałem, że to jest w zasadzie tylko takie odsunięcie w czasie stworzenia scenariusza i zrobienia spektaklu na temat umierania mojego ojca, na temat eutanazji i tak dalej. W tym przypadku było już tak, że po tym doświadczeniu właśnie z Jak nie zabiłem, wiedziałem, że piszę książkę prozatorską, którą zamienię w scenariusz, zaadaptuję ją i będę reżyserował spektakl na tej podstawie. Pamiętam, kilka lat temu to się wydarzyło, kiedy rozmawialiśmy o tym nie do końca oficjalnie, bardziej prywatnie, że masz taką historię i że chciałbyś o tym napisać, bo cię to gniecie. Tak, tak. No ta historia jakby chodzi za mną już od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat i historia mojego dziadka z lat 50. On mi ją opowiadał wielokrotnie za życia. Ja ją nagrywałem też na wideo, na dyktafon jako student jeszcze reżyserii. Wykorzystywałem tę opowieść w różnych formach w swoich sztukach teatralnych pierwszych. Ale miałem ciągle takie poczucie, że to jest jeszcze nieopowiedziana historia, przynajmniej nieopowiedziana tak, jak na to zasługuje. No i po tym, jak się trochę ośmieliłem prozatorsko, to stwierdziłem, że właśnie trzeba by napisać po prostu powieść, w której jakby troszkę więcej też miejsca będę mógł dać zmyśleniu, czy jakimś takim domysłom może bardziej. Bazując na tym, co wiem oczywiście od dziadka, zacząłem robić research, to znaczy zacząłem szukać przede wszystkim osoby, która uratowała mojego dziadka z więzienia. Mój dziadek jako nastoletni chłopak kilkakrotnie trafił do mordowni komunistycznej w 50 roku i w 51. I w 51, kiedy trafił tam już po raz drugi za wybryki antykomunistyczne, no to obiecali mu, że już z tej mordowni nie wyjdzie żywy. I pewnie by nie wyszedł żywy, gdyby nie Żyd Ubek, pułkownik w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w 51 roku, który wyciągnął mojego dziadka z więzienia, odwdzięczając się za to, że rodzina mojego dziadka uratowała go w czasie wojny, przechowała go w Sukowie, we wsi pod Kielcami. Ta historia oczywiście też, kto kogo naprawdę uratował i tak dalej, to ona się komplikuje. Natomiast jakby to było moją bazą, ta historia wydawała mi się na tyle intrygująca, niesamowita, że chciałem tę historię zapisać prozatorsko. No jak zacząłem szukać danych na temat tej osoby, nie znam jego nazwiska, jakby nigdy to nazwisko nie padło z ust mojego dziadka. Jak zacząłem szukać owego Żyda, trafiłem na nazwisko Stolkowski. Do tej pory nie wiem, czy to jest to nazwisko. No to oczywiście trafiłem również jakby na całą historię Żydów kieleckich. Dzięki Bogdanowi Białkowi, z którym się spotkałem w Kielcach, właśnie robiąc research do książki, no jakby uświadomiłem sobie z całą mocą, że ta postać wprowadza do tej historii mojego dziadka, do tej osobistej historii, też taką szerszą historię społeczną, historię lokalną, historię, a potem się, jak się okazuje, nie tylko lokalną, bo to jest w zasadzie pogrom kielecki, o którym mowa, jest w zasadzie takim egzemplum, to znaczy takie rzeczy działy się w całej Polsce. Dzisiaj już doskonale wiemy, że jakby udział Polaków w Holokauście, w czasie wojny i po wojnie, aktywny udział Polaków w mordowaniu Żydów był większy niż przez wiele dziesięcioleci, by próbowaliśmy opowiadać. Niełatwy temat, wiem, ale ważny i bardzo potrzebny spektakl Skóra po dziadku Mateusza Pakuły. Za chwilę wrócimy do Krakowa, a wcześniej powiem, że jeśli ktoś jeszcze nie widział spektaklu ani książki nie czytał, to mam egzemplarze Skóry po dziadku Mateusza Pakuły, myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Można do mnie napisać, rozdamy. Springsteen, nowe płyty, 7 aż z przeszłości, z archiwum, one też nadciągają. Ewelina Gronowska, Jan Jurkowski, Wojciech Niemczyk, Andrzej Plata, Zuzanna Skolias Pakuła, Marcin Pakuła, Jan Peszek i Mateusz Pakuła wspólnie na scenie IZOF-u w spektaklu Skóra po dziadku, który, przypomnę, można oglądać już, przygotowany wspólnie przez Teatr Baźnia Nowa w Krakowie i Teatr imienia Żeromskiego w Kielcach. Spektakl, którego historia przedstawiana, a właściwie inaczej, historia przedstawiana w spektaklu rozgrywa się na kilku płaszczyznach. Historia rodzinna, historia wspólnoty wsi podkieleckiej, ale też historia narodowa. Wstyd, duma, niepamięć, to wszystko na deskach teatru można zobaczyć. W tym absolutnie genialny monolog Jana Jurkowskiego, który opowiada o tym, co wydarzyło się 4 lipca 1946 roku w Kielcach, gdy doszło do pogromu. Przypomnę, gościem audycji Tu Myśliwiecka 357 jest Mateusz Pakuła. Tak jak z globalnym ociepleniem. Już niewiele jest osób, które zaprzecza, że pogromu nie było i że to jest jakiś wymysł, bajka i tak dalej, antypolska. Jak niewiele było trzeba, to znaczy takie kłamstwo tego 8-letniego chłopca, bardzo szybko, jakby na początku jeszcze pogromu zweryfikowane, to znaczy on twierdził, że go przetrzymywano w piwnicy i od razu się okazało, że w tym domu nie ma żadnych piwnic. I to nie przeszkodziło tłumowi, który już zaczął się zbierać, żeby nakręcać się w nienawiści. Ten antysemityzm był tak mocny, że myślę, że jakaś frustracja też społeczna, powojenna, była tak gigantyczna, że naprawdę wystarczyła mała iskierka. To teraz, żeby już więcej nie zdradzać, bo chciałbym po obejrzeniu tego spektaklu, żeby tu przyjechali do Krakowa, do Łaźninowej nasi słuchacze, nasze słuchaczki i zobaczyły, to kilka rzeczy na gorąco po spektaklu. Po pierwsze, nie po raz pierwszy u ciebie osoby wcielają się w różne postacie. Kobiety grają mężczyzn, mężczyźni grają kobiety, bohaterki bohaterów, ale są też głosy z tak zwanego offu. I twoim dziadkiem jest tu Jan Peszek. No tak, z Janem Peszkiem znamy się, współpracujemy, przyjaźnimy od wielu lat i w zasadzie od początku, kiedy skonstruowałem też te adaptacje, miałem takie poczucie, że właśnie on powinien być tym głosem, bo po pierwsze to jest jeden z najbardziej charyzmatycznych głosów. Po drugie, mimo że to jest człowiek charakterologicznie bardzo różny od mojego dziadka, to jednocześnie na jakimś takim fundamentalnym poziomie są bardzo podobni do siebie, to znaczy mają jakąś taką chłopięcość, dziecięcość w sobie, buńczuczność, skłonność do łamania zasad, no przede wszystkim jakąś taką żywotność, takie elan vital, które było w moim dziadku i w Janie Peszku zawsze też było. No a poza tym z Janem współpracowaliśmy wielokrotnie, on robił ze mną też takie słuchowisko, którego fragment tutaj słyszymy w tym spektaklu. Słuchowisko Lord Cantor. Ja tam właśnie wykorzystałem również głos Peszka w tym monologu, a ten monolog napisałem po śmierci swojego dziadka. I no, wydawało mi się, że to jest jakby konieczne, żeby Janek od początku był tutaj tym dziadkiem, był obecny głosem właśnie też niecieleśnie. Tym, co może zaskoczyć niektórych widzów, niektóre widzki, jest też taki moment w tym spektaklu, w którym ty się pojawiasz z offu i rozprawiasz się z Akademią Pana Kleksa. No tak, to jest coś, co jakby też do mnie przyszło w związku z tym, że jestem tatą czytającym ze swoimi dziećmi, również lektury szkolne. No i byłem bardzo podekscytowany lekturą wspólną ze starszym synem Akademii Pana Kleksa, bo pamiętałem swoje wrażenia z dzieciństwa i bardzo mnie zaskoczyło, że mój syn odbiera to zupełnie inaczej. To znaczy widzi wszystkie absurdy jako pewne, no, niefajne rzeczy po prostu, które się tam dzieją w Akademii. Począwszy od tego, że właśnie są sami chłopcy i dlaczego. I wszystkie irracjonalności jakby wydawały mu się zupełnie nieatrakcyjne, tylko po prostu głupie, niefajne i jakieś złe, to znaczy, że w tej szkole dzieje się zło. No i oczywiście wtedy uświadomiłem sobie, jakby zastanowiłem się po prostu, kiedy to zostało napisane i przez kogo, no to jakby uruchomiła mi się interpretacja, która chyba nie chcę jej zdradzać, bo warto albo przeczytać ją w książce, albo przyjść na spektakl i tego posłuchać, ale no wydaje mi się, że taka właśnie żydowska interpretacja Akademii Pana Kleksa jest bardzo, bardzo, mnie ona bardzo porusza w każdym razie. Ale warto przypomnieć, uświadomić tym, którzy o tym nie pamiętają, tego nie wiedzą, że Jan Brzechwa, polski Żyd, po prostu przeżył zagładę. I to na koniec chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, o scenografię, bo ona, widziałem tutaj po spektaklu, wzbudza ogromne zainteresowanie. Wszyscy, właściwie większość osób, które były na spektaklu, podchodzą bliżej, żeby zrobić jej zdjęcie. Lej po bombie, tak można to interpretować, ale też dziurę w pamięci, dziurę w naszej wspólnej polsko-żydowskiej historii. No mnóstwo jest możliwości interpretacji. Jak wyście to budowali i dlaczego ci zależało, żeby tak to wyglądało? Może już o gołębie na głowach aktorek i aktorów nie będę pytał. W Krakowie ma to dodatkowe znaczenie, ale ta scena, scenografia. No, przed chwilą ktoś mnie zapytał, jak żeśmy to zrobili i czyśmy wykopali dziurę w podłodze w teatrze. To znaczy, że ta scenografia naprawdę działa swoim realizmem, bardzo hiperrealizmem w zasadzie, a jednocześnie jest to jakaś taka przestrzeń, bym powiedział, galeryjna wręcz. No tak, zależało nam chyba na jakiejś takiej scenografii, która będzie wywoływała skojarzenie wojenne, jakimś po bombardowaniu, no ale jednocześnie, co celnie wyraziła wczoraj Paulina Małochleb, to jest taka wielka dziura polskiego wstydu.